mówili. Mega okazje w Media Expert. Na przykład rewelacyjny telewizor Smart Philips z Androidem 58 cali Ambilight w supercenie za 2799 zł. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 lat 0% i nawet pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 dzień sierpnia. Na zegarze 8, serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Podwyżka 14 emerytury w programie posiedzenia rządu, który zbiera się za 3 godziny. Amerykanie sprzedadzą nam śmigłowce Apache, zgodę dał Departament Stanu USA. Najnowszy nabytek polskiego lotnictwa, samolot F-50, będzie atrakcją airshow w Radomiu w najbliższy weekend. Rada Ministrów zajmie się podwyżką tzw. 14. emerytury. Jak zapowiedział w niedzielę wicepremier Jarosław Kaczyński, w tym roku świadczenie wyniesie nawet 2200 zł netto. Podwyżka czternastki o przeszło 700 zł obejmie otrzymujących do 2900 zł brutto miesięcznie. Dla osób z wyższymi świadczeniami stosowana będzie zasada złotówka za złotówkę. Czyli jak ktoś ma 3000, to dostanie 2100 i tak dalej. Wyjaśniał wicepremier Jarosław Kaczyński. A o tym, dlaczego rząd zdecydował się na taki ruch, mówił premier Mateusz Morawiecki. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak potężnym problemem w każdym polskim domu, a w domu emeryckim w szczególności jest inflacja i dlatego czternastka w tym roku ma ponadproporcjonalnie zrekompensować problemy z inflacją. Od tego roku emerytalna czternastka jest świadczeniem gwarantowanym w ustawie. Dodatek będzie wypłacony we wrześniu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych Apache. Maszyny mają trafić na wschód Polski, prawdopodobnie w przyszłym roku. Kontrakt opiewa na $12 miliardów. Producentem śmigłowców jest Boeing. Maszyna służy do zwalczania broni pancernej i wsparcia dla oddziałów lądowych. Śmigłowce są uzbrojone w działka 30 mm, a ich najnowsza wersja ma usprawniony silnik czy możliwość sterowania dronami. Polska konsekwentnie zwiększa siłę wojsk powietrznych. Mówił wczoraj w czasie prezentacji nowego samolotu dla Wojska w Mińsko-Mazowieckim minister obrony. F-50 to lekki samolot bojowy produkowany przez południowo-koreańską firmę. Polska w ubiegłym roku zamówiła 48 takich maszyn. F-50 będzie jedną z atrakcji międzynarodowych pokazów lotniczych airshow w Radomiu w najbliższy weekend. Na niebie nad Radomiem będzie można zobaczyć popisy grup akrobacyjnych, skoki spadochronowe czy paradę powietrzną. Zaprezentują się m.in. myśliwce F-16, MiG-29, śmigłowce czy nowy nabytek polskiej armii samoloty FA-50, których zakup, jak powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak, jest elementem realizacji planu modernizacji wojska. Zastępujemy samoloty postsowieckie samolotami zachodniej produkcji. Pilot z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, major Jacek Stolarek, powiedział, że F-50 to bardzo nowoczesny samolot. Ten samolot jest bardzo manewrowy, jest bardzo ergonomiczny. Pokazy airshow odbędą się w Radomiu w najbliższy weekend. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. A w zaplanowanym na 15 października referendum planuje uczestniczyć 48,1% ankietowanych. Głosować nie zamierza 37,5%. Tak wynika z sondażu UCE Research dla portalu Onet. Taki wynik nie dziwi, gdyż pytania referendalne dotyczą spraw istotnych dla Polaków, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister kultury Jarosław Sallin. Wiemy, że te problemy związane z bezpieczeństwem socjalnym i z takim bezpieczeństwem twardym, czyli bezpieczeństwem granic, bezpieczeństwem naszego życia wewnętrznego, to są tematy, o których Polacy dyskutują. W związku z tym nie dziwi mnie, że ludzie deklarują, że chcą wziąć udział w tym referendum. By głosowanie było wiążące, musi w nim wziąć udział co najmniej połowa uprawnionych. Pytania dotyczą wyprzedaży majątku państwowego, podniesienia wieku emerytalnego, bariery na granicę z Białorusią oraz przymusowej relokacji migrantów. Badanie przeprowadzono przed 4 dniami na grupie ponad 1000 osób. 43 miliony złotych dostaną władze Zielonej Góry na likwidację pozostałości po lipcowym pożarze na składowisku odpadów na terenie osiedla Przylep. Pieniądze przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę podpisano w siedzibie Ministerstwa Klimatu. Do uprzątnięcia są 4000 ton niebezpiecznych odpadów. Częściowo mogą być one spalone, reszta ma trafić na wyznaczone składowisko. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki szacuje, że potrwa to 6-8 miesięcy. Zielona Góra po rozmowach w ministerstwie miała złożony wniosek i od września mieliśmy rozpocząć utylizację tego miejsca. Nie udało się, za co mogę przeprosić, bo tak naprawdę jako prezydent nie wykazałem się skutecznością. Nie udało mi się tego wysypiska uprzątnąć wcześniej, ale zrobimy wszystko to, żeby naprawić szkody, które tam się pojawiły. Pożar składowiska odpadów w Zielonej Górze doprowadził do skażenia miejscowego cieku wodnego. Od początku sierpnia trwa jego rekultywacja. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest w Atenach. Z przedstawicielami władz tego kraju rozmawia o pomocy wojskowej i humanitarnej dla Ukraińców walczących z rosyjską agresją. Po spotkaniu z prezydent Grecji Wołodymyr Zełenski napisał w internecie, że omówił sprawy dotyczące sytuacji na froncie i bezpieczeństwa w regionie. Dziękuję Grecji za wspieranie Ukrainy od początku pełnowymiarowej wojny, podkreślił ukraiński przywódca. Wskazał przy tym na greckie programy pomocowe obejmujące przebywających w tym kraju uchodźców oraz projekty medyczne dla dzieci poszkodowanych w wyniku rosyjskiej inwazji. W trakcie wspólnej konferencji prasowej z greckim premierem Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ateny wezmą udział w międzynarodowym projekcie szkolenia ukraińskich pilotów, którzy mają obsługiwać samoloty wielozadaniowe F-16. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek w północnej połowie kraju, we wtorek zachmurzenie mało umiarkowane, poza tym zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, zwłaszcza na południu i południowym zachodzie oraz lokalnie w centrum, przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad, a w czasie opadów również i w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Temperatury od 22 stopni na wybrzeżu i Pomorzu, 28 w centrum i 32 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1006 hektopaskali i będzie wolno spadać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzecia godzina spotkania naszego porannego rozpoczęta. Do 8.45 jesteśmy z Państwem. Dzisiaj o 8.45 gościem Salonu Politycznego Trójki i Beaty Michniewicz będzie Adrian Zandberg, partia Razem. Do salonu jeszcze 40 minut, tak plus minus, a u nas dwa tematy. Z jednej strony akademik czy stancja? Właściwie to jest to pytanie, które zadajemy. Proszę bardzo, tutaj głos w tej sprawie. Kończyłem studia prawie 20 lat temu, ale w pierwszej kolejności szukałem akademika. No jednak tam jest więcej ludzi. Można spotkać tych, co są razem na roku, co są razem w grupach, pouczyć się, poznać więcej nowych, ciekawych ludzi i zawrzeć znajomości na lata. No właśnie, plusy mieszkania w akademiku to jest jeden z tych tematów, a drugi, no to temat właściwie związany z finansami, bo trzeba faktycznie być zasobnym obywatelem, żeby pozwolić sobie na taki rarytas, który pojawił się w polskich lasach po ponad stuletniej przerwie. To ja chciałbym odpowiedzieć. Według mnie jest to gąska sosnowa. I o tej gąsce za chwilę Państwu nieco więcej powiemy. Kwadrans po ósmej. Myśleli państwo, że najdroższy grzyb w Polsce to na przykład prawdziwek? To nieprawda. Teraz powiemy o grzybie nad grzybami. Jest to unikatowy grzyb, drodzy państwo, z tego względu, że był uważany za grzyb wymarły. Ostatnio widziano tego grzyba 100 lat temu, a jest to wyjątkowy grzyb o takim cynamonowym posmaku. W Japonii jest uważany za rarytas, święty graal. Potrafi tam kosztować nawet 2000 euro za kilogram. No właśnie, tutaj trochę próbowaliśmy państwa wyprowadzić na manowce, ale państwo się nie dali. Od razu było wiadomo i właściwie te pierwsze telefony już posiadały tę prawidłową odpowiedź. Co to jest za grzyb? No ale po kolei, wcześniej słyszeli państwo króla Pustkowia, to youtuber, natomiast teraz już oficjalnie mówimy, że ten najdroższy grzyb, jeden z najdroższych, to gąska sosnowa, który występuje w Europie, Ameryce Północnej i Azji. W Polsce została odkryta w 1921 roku w Gdańsku i od tamtego czasu słuch o niej zaginął. Uważano ją nawet za wymarłą. Po 100 latach ten bardzo cenny grzyb znów pojawił się w Polsce. Podobno do tej pory znaleziono go w Beskidach i Małopolsce. Jak słyszeliśmy, gąska sosnowa ma nutę cynamonu i podobno ma bardzo szlachetny smak. I tak, to prawda, za kilogram tego grzyba trzeba zapłacić nawet 2000 euro, czyli około 9000 złotych. I see it always.

Przenosimy się na drogi. Jest tam Monika Gniewaszewska, Polski Radio Kierowców. To może nie tak fizycznie tam, ale sprawdza, co się dzieje i trzyma rękę na pulsie, prawda? Dokładnie tak jest. Trzymam rękę na drogowym pulsie i teraz jedziemy od razu na południe kraju i na Zakopiankę, bo tutaj widać naprawdę spory ruch, zwłaszcza między Zakopanem a Poroninem, ale też w okolicach Klikuszowej i Nowego Targu i to na obu jezdniach. Jeśli chodzi o południe kraju, to jeszcze obwodnica Krakowa. To tutaj nam się korkuje przed węzłem Krakowska Wina. Kierowcy zdejmują nogę z gazu. Jezdnia w stronę Katowic i jadą w takim spowolnieniu po węzeł Kraków-Mirowski. Zresztą węzeł Krakowska Wina korkuje nam się również w przeciwnym kierunku, czyli w stronę Rzeszowa. Jeśli chodzi o Śląsk, to sytuacja wygląda nie najgorzej. Tutaj właściwie korki odpuściły. Są takie miejsca, gdzie zwalniamy, ale to jest naprawdę mało uciążliwe i nie powinno jakoś specjalnie wpłynąć na czas podróży. Inaczej sytuacja wygląda na 4 przy dojeździe do Wrocławia. Tutaj rzeczywiście są takie punkty, w których mocno zwalniamy. Od Brzezimierza przez Krajków po węzeł Wrocław Południe. To takie punkty, w których zdejmujemy nogę z gazu. Jezdnia w stronę Legnicy zwłaszcza. Jeśli chodzi o centrum kraju, to oczywiście obwodnica Warszawy S8, ale w tej chwili już nie tylko, bo też południowa obwodnica Warszawy nam się korkuje. Jezdnia w kierunku Terespola. Zwłaszcza te węzły Opacz i Konotopa, ale też węzeł Warszawa Lotnisko. No i ulica Warszawy. Mocno zakorkowane. Również jest ciasno. Obwodnica Trójmiasta tutaj bez zmian. Okolice węzła Gdańsk Południe zakorkowane. Serwis Trójki w skrócie, Anna Zaleśna-Sewera. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że polskie banki gwarantują bezpieczeństwo gospodarki. Odniósł się w ten sposób do pierwszego z pytań referendalnych dotyczącego wyprzedaży państwowego majątku. Jak mówił przed siedzibą banku Pekao S.A. w Warszawie, korzyści z tego mogliśmy obserwować w ostatnich latach. Właśnie dzięki temu, że duże banki w Polsce to banki państwowe, udało się bardzo szybko zrealizować tego typu działania jak tarcze finansowe w okresie COVID-u. Również ostatnio otwarte instrumenty finansowe, takie jak chociażby kredyt 2%, to właśnie polskie banki używają tych instrumentów najszybciej. Referendum 15 października. Mijają 103 lata od bitwy o Białystok podczas wojny polsko-bolszewickiej. Obchody rocznicy odbędą się w południe przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Wcześniej o 10.30 przedstawiciele władz złożą kwiaty przy pomniku przy ulicy generała Stanisława Maczka, upamiętniającym ofiary bolszewickich zbrodni. Stany Zjednoczone są gotowe włączyć się w proces szkolenia ukraińskich pilotów na samolotach F-16, jeśli chętnych pilotów będzie więcej niż miejsc w krajach strefy euro, oświadczyła w Waszyngtonie zastępczyni rzecznika Pentagonu, a poinformował o tym Ukrinform. Szkolenia prowadzą Dania i Holandia. Oba te kraje zadeklarowały, że przekażą Ukrainie ponad 500 F-16. Do przewagi na niebie Ukraina potrzebuje około 130 myśliwców. Pełny serwis o 9.00. Trójce czas na sport i Mateusz Warianka. Witam i zapraszam. Raków Częstochowa rozpoczyna walkę w ostatniej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Rywalem polskiej ekipy w czwartej rundzie kwalifikacji będzie duńska FC Kopenhaga, w barwach której występuje były młodzieżowy reprezentant Polski Kamil Grabara. Z Kopenhagą możemy wygrać sposobem, przyznaje trener Dawid Szwarka. Na pewno Kopenhaga jest zespołem, który potrafi dominować, który potrafi kreować sytuacje, ale my doskonale wiemy, jak się temu przeciwstawić. Faworytem będzie drużyna z Danii. Nie w roli faworyta również dobrze się czujemy. Będziemy mieć, jestem przekonany o tym, swoje sytuacje w tym meczu. Będziemy mieć swój sposób, jak ten mecz rozegrać i wierzę głęboko w to, że zawodnicy wdrożą plan życia, a przy okazji pokażą swoje umiejętności, swoją jakość. Na korzystne rozstrzygnięcie rywalizacji z Kopenhagą liczy też napastnik Rakowa Fabian Piasecki. Każdy z nas gra o swoje marzenia, niektórzy nawet o takich meczach nie marzyli, także mam nadzieję, że zagramy z wielką pasją, determinacją i w tym dwumeczu będziemy zespołem lepszym, a przede wszystkim zespołem, który przejdzie do fazy grupowej. Na tym się skupiamy i jesteśmy na pewno dobrze przygotowani do tego meczu. Mecz odbędzie się w Sosnowcu, a pierwszy gwizdek o 21.00. Dziś też mecze Antwerpii z AEK-iem Ateny i Rangersów z PSV Eindhoven. A przed polskimi siatkarkami kolejne spotkanie Mistrzostw Europy. Po wczorajszej porażce z Serbią 1-3 podopieczne Stefano Laverniego zagrają z Belgią. Nasza kadra po trzech meczach ma 6 punktów na koncie. Dokładnie tyle, co dzisiejsze rywalki. Mecz rozpocznie się o 20.00. Jeszcze dobre wieści z Budapesztu. Natalia Kaczmarek wystąpi w finale biegu na 400 metrów na lekkoatletycznych mistrzostwach świata. Polka wygrała nie tylko swój półfinał, ale miała też najlepszy czas z całej stawki. Bez medalu, ale z dużym sukcesem rywalizację na 100 metrów zakończyła Ewa Swoboda, która w finale zajęła 6 miejsce, ale miała najlepszy czas wśród Europejek. Zacznijmy od temperatur. Na słupkach rtęci od 22 stopni na Wybrzeżu i Pomorzu do 28 w centrum i 32 stopni na południowym wschodzie. Dodajmy jeszcze wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, ale też warto wspomnieć o tym, że mogą pojawić się burze, ale też grad miejscami na południu i południowym zachodzie oraz lokalnie w centrum. Proszę na siebie uważać w czasie burz, opady do 25 mm, no i porywy wiatru do 70 km na godzinę mogą się zdarzyć. To wróćmy jeszcze na chwilę do tematu grzyba. Tricholoma mapsutatae. Taka jest łacińska nazwa gąski sosnowej. Cokolwiek to znaczy, ale brzmi trochę z japońska. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. No tak, bo to jest taki gatunek, który między innymi w Azji można znaleźć, ale również w Ameryce Północnej i w Europie. Ostatnio też można znaleźć w Polsce, bo ta gąska sosnowa wróciła po ponad 100 latach. Different in his sexuality. I went to his parties as a straight minority. It never seemed a threat to my masculinity. He only introduced me to wider reality. As the years went by, we drifted apart. When I heard that he was gone, I felt the shadow cross my heart. But he's nobody's hero. Save the drowning child. Cures a wasting disease. Hero. Lands a crippled airplane. Solves great mysteries. Hero. Not the handsome actor. Plays a hero's role. Yeah. Trzeci Polskiego Radia. Now it seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. But I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for sure, I don't wanna be lonely anymore. Now it's hard for me when my heart's still on the mend. Open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. If they say anything just to get you back again, why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. Cztery minuty po ósmej, za chwilę salon polityczny Trójki, już jesteśmy gotowi. Ja pięknie dziękuję za nasze spotkanie. Przy mikrofonie Radosław Nałęcz, dziękuję również w imieniu Radosława Bielawskiego, który program przygotował, Michał Jakubik program zrealizował, a Stanisław Perzyna odbierał od Państwa telefony. Pozostaje życzyć dobrego dnia i do usłyszenia. Jutro, punkt szósta. Proszę zostać z nami. Salon polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem Jedynka na warszawskiej liście Lewicy w wyborach do Sejmu. Dzień dobry. Pana. Czy miasto jest nasze, że odwołam się do hasła pewnej organizacji? Co prawda to nie wybory samorządowe, ale jak pan jako Jedynka warszawska odbiera miasto, w którym pan żyje? Czy to jest też jakiś temat może dla posłów, a nie tylko samorządowców, bo w końcu to stolica? Myślę, że jest wiele problemów, które w Warszawie ogniskują się jak w soczewce. Pewnie najbardziej spektakularny sposób widać to, jeżeli chodzi o problem mieszkaniowy. Bo Warszawa to jest to miejsce... Ja spektakularnie widzę problem drogowy w tej chwili. I myślę, że ci, którzy dojeżdżają do pracy i do innych zajęć, Remontów faktycznie jest sporo. Natomiast remonty zawsze kiedyś się kończą. Natomiast problem z mieszkaniami w Warszawie polega na tym, że mamy problem narastający od lat. Dzisiaj jest tak, że ceny mieszkań w Warszawie są na takim poziomie, na którym większość ciężko pracujących ludzi mieszkających w stolicy nie jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby je kupić nawet na 30-letni kredyt. I to jest kwestia Także dla parlamentu, zaraz do tego dojdę, dlaczego. Jeżeli mówimy o młodych ludziach, którzy zaczynają pracę i chcą wynająć mieszkanie, no to mamy 30-latków, którzy gnieżdżą się w dzielonych mieszkaniach studenckich, choć dawno już studentami nie są. Mamy ludzi, którzy po kilku latach pracy wracają do domu rodzinnego, bo nie stać ich na to, żeby wynająć samodzielnie dach nad głową. Program kredyt 2%, który się państwu nie podoba, bo mieszkania, ceny mieszkań wzrosły, ale spadły ceny najmu, także coś za coś. No nie, no to co widać bardzo jasno już, to, że ten mechanizm dopłat do kredytów tylko i wyłącznie zaostrza kryzys mieszkaniowy, a nie go rozładowywuje. Mówię o tym jako parlamentarzysta, jako kandydat do parlamentu, bo w tej sprawie potrzebne jest rozwiązanie ogólnopolskie. Zamiast ładowania pieniędzy na konta bankowe, chcemy skierować pieniądze do samorządów. Co znaczy ładowanie pieniędzy na konta bankowe? No bo to przecież banki są tak naprawdę beneficjentami programu dopłat do kredytów. To banki na tym zarabiają i zarabia na tym sektor deweloperski, dużych deweloperów, którzy rozdmuchują w tym momencie ceny mieszkań. Jeżeli chcemy tę sytuację zatrzymać i odwrócić, to trzeba pójść dokładnie odwrotną drogą. Tak jak to zrobili chociażby Austriacy w Wiedniu. Już kiedyś o tym rozmawialiśmy, więc panu... Ale to jest ważna sprawa. Ja bardzo z uporem o tym mówię i często, bo pani redaktor... Zapomniałam, że pan jest taki uparty w tych sprawach. Powiem dlaczego z tym uporem. Bo kilka lat temu, kiedy zaczynaliśmy mówić o tym, żeby pójść tą drogą budownictwa społecznego, to często spotykało się to z niezrozumieniem. Ludzie mówili, ale to jak to... Czy państwo i samorządy mogą mi w ogóle pomóc? Przecież zawsze z mieszkaniami byliśmy zostawieni sami sobie. Dzisiaj 1/3 Polek i Polaków uważa, że nasze rozwiązanie proponowane przez Razem, przez Lewicę, to jest właśnie ta droga, którą powinniśmy pójść. Dlatego konsekwentnie o tym mówię, bo przekonujemy do tego rozwiązania. Wierzę, że to rozwiązanie przyniesie zmianę w Warszawie i w całej Polsce. Myślę, że w następnej kadencji, nawet jeśli nie będzie pan w grupie współrządzącej, będzie pan miał okazję jeszcze wiele o tym mówić. Panie przewodniczący, politycy lewicy zapowiadają, że będą nawoływać do bojkotu referendum. Elektorat lewicy tradycyjny, czy to potencjalny, nie ma w tej sprawie własnego rozumu? Trzeba go nawoływać? Panie redaktor, ja po prostu uważam, że to referendum w tym kształcie, które zaproponował rząd, jest po prostu niepoważne. I to jest moja ocena tych pytań referendalnych, które zostały przez rząd przedstawione. To pana sprawa, pana wola, ale czy to jest sprawa dla liderów politycznych, żeby podpowiadać zachowania? Tym bardziej, że to jest dosyć dziwaczne, bo jednak referendum bez względu na to, jakie są pytania, jest jakimś wyrazem obywatelskości, udział w referendum, demokracji. Problem polega na tym, kiedy ono zostaje w sposób dosyć kuriozalny, zmanipulowane, bo wtedy staje się pastiszem referendum. Ale wtedy na czym polega manipulacja? Proszę zwrócić uwagę, jak jest sformułowane pytanie pierwsze, czyli pytanie dotyczące prywatyzacji. Już nie wspomnę o tym, że to jest niepoważne, że najpierw zostaje przedstawiony jeden kształt pytania, a po dwóch dniach rząd zmienia zdanie i przedstawia zupełnie inny kształt pytania. To samo w sobie jest niepoważne, ale co w tym pytaniu jest? Otóż jest pytanie, czy jesteś za tym, żeby można było prywatyzować majątek publiczny, wyprzedając go zagranicznym firmom w sposób, który powoduje utratę przez nią kontroli przez Polki i Polaków. Prawda jest taka, że to zdanie niewiele znaczy prawnie. Ono tak naprawdę w ogóle w żaden sposób rządowi nie wiąże rąk. Już nie mówiąc o tym, że wynika z niego to, że Prawo i Sprawiedliwość uważa... Jedno zdanie dokończę. Że Prawo i Sprawiedliwość wynika z tego, że uważa, że sprzedaż polskich firm, publicznych firm zagranicznemu miliarderowi jest zła, ale jak już pan Kulczyk kupi je od nich, to już będzie w porządku. A oraz, że sprzedaż naraz takiej firmy jest zła, ale jak Prawo i Sprawiedliwość będzie na raty ją sprzedawać, to już jest okej. No dla mnie to jest pytanie, które jest dziwaczne i pozbawione treści. Jeśli to nie jest wiążące, to właśnie dlaczego opozycja cała, przede wszystkim lewica, jest tak bardzo na nie? Ja po prostu... Odbędzie się... Jeżeli nie zwiąże, to nie zwiąże. A jak traktować to, że ludzie nie wezmą udziału, to znaczy, że są na tak, czy że są na to nie? Ja powiem, dlaczego ja w tym referendum udziału nie wezmę. Nie wezmę, ponieważ nie odpowiada się na pytania, które są sformułowane tak, że odpowiedź na to pytanie nie ma żadnego znaczenia, bo to jest pastisz z demokracji bezpośredniej. Ja uważam, że demokracja bezpośrednia to jest ważne narzędzie, ale ono może działać tylko wtedy, jeżeli pytania, które są zadawane obywatelom, są zadawane w sposób, który jest uzgodniony przez szerzej niż tylko obecną rządzącą większość. No dobrze, bo inaczej oczekuje, ja uważam, że... Będzie wspólne stanowisko opozycji w tej sprawie, bo na przykład o tym mówi między innymi Włodzimierz Czarzasty. Myślę, że można by było o tym rozmawiać. No na razie takiego stanowiska nie ma, ale dla mnie, szczerze mówiąc, w ogóle ogniskowanie uwagi na tym referendum, przez to, jak ono jest niepoważne, wydaje mi się zupełnie niecelowe. Jak ja rozmawiam z ludźmi na ulicy. Ogniskowanie uwagi na pytaniu o wiek referendalny. Nie ma sensu? Emerytalny. Emerytalny. Ono nie ma sensu? No, ale przecież są deklaracje wszystkich partii politycznych w Polsce, które są w tym momencie w parlamencie, chyba poza Konfederacją, i żadna z tych partii nie popiera podniesienia wieku do 67 roku życia. Są takie deklaracje, ale jak wiadomo, politycy zmieniają zdanie w różnych sprawach. Donald Tusk, co prawda, w tej sprawie zdania nie zmieniał, bo on planował to w 2007 roku i było to w programie Platformy, natomiast w innych sprawach zmieniał zdanie, więc nawet jeśli teraz deklaruje, też zdanie może zmienić. Czy taka, w cudzysłowie, podkładka w postaci odpowiedzi referendalnej miałaby znaczenie, czy nie miała? No, wydaje mi się, że zadawanie pytania w chwili, kiedy wszystkie siły polityczne mają w danej sprawie to samo zdanie, jest w skromnym stopniu sensowne. Natomiast dlaczego mówię o tym ogniskowaniu uwagi na referendum? Bo kiedy ja rozmawiam z ludźmi na bazarkach, na ulicach, teraz sporo krąży po kraju, zanim weszliśmy do studia właśnie, mówiłem, za chwilę jadę do Chojnic, do Anny Górskiej, która tam będzie walczyła o mandat senacki, to wszędzie tam słyszę to, że ludzie są zainteresowani tym, że będą wybory parlamentarne, bo wiedzą, że to w wyborach parlamentarnych rozstrzygnie się przyszłość Polski. To w wyborach parlamentarnych będą mogli zdecydować o tym, czy chcą podziękować obecnie rządzącym, czy też wręcz przeciwnie. I to one będą kluczowe. I no dobrze, ale czy nie spotykam ludzi, którzy żyli w tym referendum, pani redaktor. Panie przewodniczący, no to tym bardziej, jeżeli ludzie tym nie żyją, to może po co im podpowiadać? Niech ludzie decydują, jak chcą. Ale oczywiście, że ludzie pójdą, ale czy pani nie redaktor, pójdą, ludzie mogą, będą decydować... Mogą wziąć kartkę i niczego nie skreślić, mogą ludzie, nie wziąć. Ludzie będą decydować tak, jak będą chcieli. Ci, którzy próbowali używać w Polsce referendum, żeby ratować się wyborczo, kończyli dokładnie tak, jak pan prezydent Komorowski, któremu nie wyszło na zdrowie manipulowanie referendum, żeby ratować się wyborczo. No dobrze. I myślę, czyli że podobna historia się powtórzy. Ewentualna wysoka frekwencja może utorować drogę Prawu i Sprawiedliwości do kolejnej kadencji. Ja podchodzę z dystansem do tych prób łapania się przez PiS za cokolwiek, żeby się ratować. I tak patrzę na to, na ten próbę z referendum. 2 miesiące temu słyszałem, że magicznym narzędziem, przy pomocy którego PiS wygra wybory, będzie temat jedzenia robaków. Potem słyszałem, że tym magicznym narzędziem będzie komisja do spraw rosyjskich wpływów. Tematu jednego nie ma. Komisja, jak usłyszeliśmy, PiS już kozę wyprowadził, więc... No nie wiadomo, czy wyprowadził, może koza może czeka na łące. Może czeka na łące, może zabeczy, a może nie zabeczy, ale prawda jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość liczyło na to, że wywoła mega polaryzację. Liczyli na to, że podzielą polską scenę polityczną tak, że będą oni i Tusk, i że ta komisja będzie narzędzie do tego. No i nie zażarło. A na co liczy Donald Tusk, zapraszając na listy Michała Kołodziejczaka. Właśnie liczył na taką, no nie waham się tego powiedzieć, awanturę wokół tej postaci. To już musi pani pytać o co Donalda Tuska. Ja Donaldem Tuskiem nie jestem. Ale ja pytam, pytam, jak pan uważa? Dlatego, że to jest pana ewentualny przyszły współkoalicjant. I inni politycy lewicy wypowiadają się o Michale Kołodziejczaku. No nie powiem, żeby pochlebnie. No jest chyba tak, że trudno to skleić w jedną opowieść Donalda Tuska i Michała Kołodziejczaka. Donalda Tuska z Michałem Kołodziejczakiem? Ja się nad tym zastanawiam. Co łączy? Wychodzę z bardzo prostego założenia. Niech każdy mówi o tym, co sam ma do zaproponowania i do powiedzenia Polakom. My nie mamy problemu, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Lewica to jest publiczny program mieszkaniowy. Lewica to jest krótszy czas pracy i wyższe płace w budżetówce. Lewica to jest liberalizacja ustawy antyaborcyjnej. Lewica to jest świeckie państwo. Lewica to są wysokiej jakości usługi publiczne, lepszy transport, który dojeżdża wszędzie. To są sprawy, które są dla nas kluczowe, dobrze, ważne, o które się bijemy. Przeszkadza panu to, mówiąc tak, no nie wiem, potocznie, sąsiedztwo Michała Kołodziejczaka na listach opozycyjnych, co prawda to będą różne listy, ale cel jest w pewnym sensie wspólny. Na listach różnych partii opozycyjnych są ludzie, którzy bardzo różnią się od siebie poglądami, dlatego są różne listy opozycyjne. No jeśli chodzi o Platformę, to była zapowiedź, że nie za bardzo się powinni różnić, a tu się okazuje, że różnią się. Myślę, że niech odpowiada na to pytanie w związku z tym Platforma. My dbamy o to, kto znajduje się na listach lewicy. Zadbajmy o to, żeby ludzie, którzy na nich są, to byli ludzie, którzy popierają rozwiązania, które są dla nas ważne. I z miłą chęcią o tych rozwiązaniach i o tych ludziach powiem. Z miłą chęcią powiem o Dorocie Olko, która będzie walczyła w Warszawie o mandat w kolejnych wyborach parlamentarnych. Ja chciałam zapytać o Joannę Senyszyn, która wystartuje samodzielnie w Warszawie do Senatu. Powiedziała, że pakt senacki to właściwie jest taki trochę jak kiedyś zdjęcie z Lechem Wałęsą, że tam nie są najlepsi, tylko wybrani przez liderów. Każdy ma prawo oczywiście korzystać ze swojego biernego prawa wyborczego, ale prawda jest taka, że jeśli ktoś startuje przeciwko paktowi senackiemu... Ona mówi, że nie, że przeciwko kandydatowi z PiSu i Konfederacji. No że to faktycznie paktowi senackiemu nie. Kto startuje przeciwko temu paktowi senackiemu, ten w większości okręgów po prostu gra na korzyść kandydata Prawa i Sprawiedliwości, no bo tutaj mamy do czynienia nie z ordynacją proporcjonalną, która jest w wyborach do Sejmu, tylko z ordynacją większościową. To jest elementarz i myślę, że wszyscy to rozumieją, włącznie z tymi, którzy łamią pakt senacki i świadomie czy nieświadomie tutaj temu PiSowi pomagają. A pakt sejmowy jest potrzebny, dojdzie do niego, czyli do podpisania takiej deklaracji na temat minimum. Ja jestem minimalistą. Uważam, że jeżeli inne siły polityczne nie palą się do tego, żeby taki pakt ogólny podpisać, to chociaż można by było podpisać pakty dotyczące konkretnych dziedzin. Edukacji, w praworządności, tych spraw. Emerytur? Czy nie? Mam nadzieję, że tak, że jeżeli deklaracje wszystkich traktować poważnie, bo to wiek myślę, ma się nie tak. zwiększyć, ale aktywność zawodowa seniorów ma się zwiększyć. Natomiast, to jest nawet kamieniem milowym. No, my tutaj mamy gotowe rozwiązania, jeżeli chodzi o zabezpieczenie osób starszych i jeżeli chodzi o aktywizację osób starszych. Mówię tutaj po pierwsze o kwestii zabezpieczenia wdów i wdowców. To rozwiązanie... No to zabezpieczenie aktywizacji. Ja mówię też o zabezpieczeniu. Zabezpieczenie też jest rzeczą ważną, jasne, zwłaszcza w sytuacji, w której istotna część osób, które mają niskie świadczenia emerytalne, może czuć się zagrożona ubóstwem. Ale druga sprawa to jest kwestia zabezpieczenia tych ludzi, którzy przed lata 90., 2000, kiedy Polska poszła w dosyć szaloną odmianę neoliberalizmu, pracowali na śmieciówkach. Dzisiaj ci ludzie przychodzą na emerytury, będą przychodzić na emerytury. No i jest problem z tym, żeby zapewnić im minimalne świadczenie. Jest ustawa posłanki Magdy Biejat, która czeka na wdrażenie. Która powiedziała, że 14. emerytura to ochłap, tak mi się skończyło. Nie, tak Magda powiedziała... Nie, Magda powiedziała bardzo prostą rzecz, to znaczy to, że zamiast 13., 15. albo 18. emerytury potrzebna jest realistycznie zaprojektowana waloryzacja świadczeń. No bo to można... Niestety musimy kończyć, przepraszam, to nie dlatego, że pan mówi rzeczy niesłuszne, tylko czas minął. Bardzo dziękuję, Adrian Zandberg. Razem. Dziękuję bardzo. Lewica. Dziękuję. Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia.